باب ما جاء في الرقى والأدوية باب دے فبیان دا روایاتو کی چراغلی دی فبارد دمون وعد دوایانو کی وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان عن الزهری عن ابی خزام عن ابیه رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تقوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت مائی یاد اللہ رسول رئیت خبر را فرقن دس دم بارکی نستر فیہا جمون پاغی بانی دم چو تلت دم کو پاغی و دوا ان تداوا بیهی او دوائی چمونگ دوائی کو پاغی بانی و تقاتن نتقیها او غشد بچاو چمونگ زان بچ کو پاغی حل ترد من قدر اللہ شیعن دا دم و دوائی یا نور دا بچاو اسباب دان دیز غرادا آیا دارت قوید اللہ دا تقدیر نسشیم قال اللہ حبیبی من قدر اللہ نام دا اللہ دا تقدیر نبی که بیماری پیدا کری نو تقدیر کی ولی دوائی پیدا کری او که بیماری پا تقدیر کی لی کلی و نو دین لی کلی لی چی پدی دم بان بدا اللہ خسی هاگا حدیث حسن و بهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن قال اخبرنا سفیان عن الزهری عن ابن ابی حزام عن ابیه رضی اللہ عنہ لعن ابیه ویلندد یعمر یعمر السعدی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوه اید نبی علیہ السلام و السلام ندا سے نقل کمی وقد ریا ابن عینا کل تر روایتیں او بیشک روایت کڑے شوید ابن عینا دی دعو روایتنو فقال بعضهم عن ابی خزام عن ابیه بعض دا سویری وقال بعضهم عن ابن ابی خزام عن ابیه وقد روا غير ابن عينا او دی ابن عينا نیلا ونور علماء دا حدیث دا سے روایت کرے دیں عن الزهری نبی خزام نبی وهذا اصح دا خیرنی خبر دیرا سہانا ولا نعرف لأبی خزام منکی جند ابی خزام نفارا غیر هذا الحدیث د دې حدیث نه علاوه باب ما جاء في القمعة والعجوة باب دې په بیان دا چې چراغ دې په بارد ګمانډې کې والعجوة او د عجوة ته جرو بار کې قمعة د تمرۃ په وزن دا قمعة تمرۃ او دا ګمانډې ته وایي چه دباران پا موسم کی پا جمی اوڑی خاص تر پا شکال کی دزمک نداس اسپین سیزون روزی صد خریری پا شکل کیوی او صد گمانڈی پا شکل کیوی بعد پا کسری خویدہ زہریلے خطرناک اغا سپین سپین چیوی. و به قال حدثنا ابو عبید ابن ابی السفر و محمود ابن غیلانا قال حدثنا سید ابن عامر عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے العجوة من الجنة دا عجوة يريد جنتنا دي تقول لك جنتي شيء تخري دا اجور او قسمه کجوری دي د کجورو د مدینه نا او د دې تور رنگ دي او دا نبی کریم علیه السلام په خپل لاس مبارک کړلی باج علماء دا څه ویلي دي دا د جنت نه دي یعنی دا د جنت د کجورو سره په شکل او پنون کې یو شانتی دي وی پا لغت و خن کی داری بنتی لی دا فضیلت بیانی دا عجوو کجورو پدی تولو کجورو بانی ادا پتولو کی بہترین کجوری دی دا جسم لا بدن لڑی قوت ورکی ادا جنورو کجورو سر شکوری دا خوگین دی مزیدارین دی وفیها وفيها شفاء من السم او قدی اجوو کجورو کی شفاء د زهرنا اے قدی کلا ادا سے خاصیت کی ہے شدا بدن کی د زهر ما د ختمی او بدن با نے زهر اثر نہ کی یا قدی کجورا کلا دا خاصیت کی ہے یا په سبب د برکت د دعا د نبی صلی الله علیه و سلم د الله د حبیب د دعا د برکت د وجنا نو عجوه کجوری ادا راځي کی سره سره یو ټکی د زړه د بیماری علاج هم دی دغه شان سره پوری نو د هر قسم زهر او زهریلا سراتونه به الله ساتي بعض بیمارین لکر زہر قنتی اثار کئی والکم اتو آوگا گمان با من المن داد من دی آوکم من چه برا اپلو پو بنی اسرائیل باننی یا بند برنا اللہ را ورول او دیکی ایلس تکلیف نو سکر وندنوا بلا تکلیف ورات نو کر نیو بکولو نی کرنو ندا سی دا گماندن دا من ندا نچا کر لی نسو کو گوار کئی او تخل قدرتی رو خطا وما اوها شفا للعین او دی اوبو دا چنا چور کی او بتی روزی و داری سلائی پستر گتی واچه دا شفا دا دپار دسترگی اے خالی کی او بو یاد نور دوائی سر گڑی کی وی خاص کر کی پستر گتی گرمی وی ندا دسترگ حرارت او گری دل دا ختم کی علماء لکری مطلق او بے شفا دا او گتی را نچور کا او پستر گتی واچا او دیلے کی مصنف رحمت اللہ علیہ فرمائی شارح دا ترمیزی شریف ویمار زمانور مرگرو یو کس تکلے او چی غلو بشوی بلکن نظر حقیقتا لاو ناغت پا غرندس ترگا کسی داکران وی نظر مظر پا کی ختم دے وی دا کم ای دران یعنی سلائی مولوا چول نالا شفا ورکا او نظر واپس شو دغه دغه سره عقیده سره استعمال کی او تبرکات خدا دا چې بعض کسان چې موږ ور دي چې استعمال کړی نو سور از وی دا اثر نه راځي غوښه غوښه نو بده او پریشان کیږي نا سترګه کچا کی او تکا سره شي سور از تکلیف وی خدا غو نه پسوش الله رب العزت نظر صفاتی تاسو ترستوي چې ابو هريره رضی الله عنه هغه دا سکړي او یو وی دې بالکل لنداوا الله رب العزت دې د ابو په ذریعہ دې نظر را واپس کو وفل باغو په دې باغ کې د سعید ابن زید رضی الله عنه نوم روایت ته او دا بي سعید او د جابر رضی اللہ عنہما نم روایت نئی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفو نفجن مغزا من حدیث محمد ابن عمر الا من حدیث سعید ابن عامر وبه قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا عمر بن عبید التنافسیو عن عبد الملك بن عمير حا وقال اجاد بن سند سر ذکر کئی وحدثنا محمد بن المسنع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن عبد الملك بن عمير عن عمر بن حريش رحمهم الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيب يلكم اتو من المني غماندا دا غمندا وانزلنا لكم المن والسلوى كم شلا بني اسرائيل برا لي غنو وما اوها شفاء للعين او ذيوب شفا د دسترګو د پارا مطلق د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هاذا حدیث حسن صحیح هذا حدیث امام بخاری ذکر کړي په کتاب التفسیر او طب کې امام مسلم رحم الله ذکر کړي امام نسائی او ابن ماجه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاد عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سخلق دمر قرود رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه القمعة جدري الارض دا ګمانډ خو نه نه کوي د ځمکې دي چی چک چ ورته وایي پخوا باغا نه نه کوي او مخ او بدن به ور سره داسې تڼاکې شو داغونه به جوړ شول دې ته جدري الارض وایي او اصل کې جدري څه ته وایي هغه دانې وي چې په بدن کې را څرګندې شي دو رسول الله صلی الله علیه وسلم الکمت من المن و ما اوها شفاء للعين دا ګمانډه مننده او بد دي د سترګو د پار شفاء دا د سترګو د بیمارو د پار شفاء والعجوة من الجنة او دا عجوة کجوری دا جنت ننی وهی شفاء من السم او دا دا زهرون شفاء دا اے زهر سر نکی بدن کی بازی بیماری جا زهر غنزی او اثر اللہ دفع کنی هادا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثت وی ما ته حدیث بیان کړی شوی دی عن ابا هريره تا چې ابو هريره رضی الله عنه قال ویلی احس وی ما راوستی سلاثتو اکمو ان دری گمانڈی او خمسنیا پینز او سبعنیا و تانا تکی نا تکی اللہ تخوخ دیل نو دری ویا پینز ویا ووی فا اثر تو هننا منا چوڑمی کدا پیولوخی کی فجعلت ما اهنا نوم گردول بوددی فی قاروره فیوشیشکی می سنبال کی فکهلت به جاریتا لی رانجم یا چولود دین آئے یو سلائیم یا چولود دین ویندی تجنم آوا بالکل اندشیوا فبرعت نغالا سمکا فبرعت یا فبر اترابان فتحو کسر دوار جید شفا ملا وفوا دادا بحر رضی اللہ عنہ موقوف حدیث تے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال اي ابو قتاده وي قتاده رضي الله عنه يحدثنا ابا هريره ما تعذيب بيان شوي چه ابو هريره رضي الله عنه دي ويدي شونه رو قلنجي حبه السوداء دواء من كل داء دا دوائی دا دہری بیمارین الا السام مگر مرد کے دن دا دو لاز نشتا مرد بخا مخارا دی اللہ فی سلکلی کل من علیہا فا او کل نفس زائقت الموت قال قتادت امام قتادوی یا خود کل یوم راوا بلی هر ورز احدا و عشرین حبتا یویش دانی ده حبت السودا فیجعلهن فی خرقت ادی گردلی پیو کپڑا کی فینقعوهن بیادی پو بو کی دی او نچور دی کی پو بو کی دی کی دی چدال اندیش فیستعد تبی کل یوم نو پوزکی دیچه ایسا سویدی دی نهر رسی من خریب پدی سوری دی پوزا الائی منیخی کی قطرتین دو ساس کی والائی سر قطرتن نو پگس کی یو ساس کے والتانی و پدوی مورز فی الائی سر قطرتین پگس پوزکی دعا و فی الائی منی قطرتن او پدی خی کی او قطرا او ثالث او پدری من سلیمن قطرتین وفی الائسر قطرا پدری مرس پخی پوزکی دو ساس کی او پگسکی او ساس کے دائیوازی دا امام قطادا چی تابیر قولن لبارت مرفوع حدیث در لمخ کی تیر خدا بسوق وی چی پدی وغی کسا خرق را اول پتہ بولے گی جوز بچالا پتہ لگی اور سوک پہ سبب کی سوچ کئی آہ آپ کو نگر ماشاءاللہ دی تیار دی آگا مرفو حدیث کی داو چی پاول رز با پخیش پہ دمہ کی یو ساس کی پا گسا کی بد بولی آو پا بل رز با ددی اکسوی آو پا بل رز با ددی اکسوی آگا حدیث مرفو دے اچھا کیا عمل کرے کرو گا ہاں ہاں اب تو سودا ہو جائے گھر بھی ہاں تو سو دانی پھر رہے ہیں کر کا پھوڑ کھڑے رہا نا دا دانی دیرو رو سبا تے سو دانی ہا رہی من کو کیا عمل کرے گھرو رکھے پر سارا نو ګور دې د امام قتاده په تفصیل کې او مخکې چې کوم تفصیل تاسو اورېدل او دا روایت ته تاسو لمک کثیر شل د حبته السوداء باب ما جاء فی الحبته السوداء نال ته حدیث د بریدر رضی الله عنه ابو نعیم پتیب کی ذکر کړي اباز نور نماز ذکر کړي چې دغه ترتیب یو ځانه براوالی او په یو کپڑا کې به اوتړي بیا دې د شپې په وګو کې کیږي نو چې سبا شي نو په خی سګما کې خی سوري کې دی یو ساس کې اوتړي اپا غثه کې دعا د چې کله سبا شي او په تیرې شي نو بل ورځ دې په خی سګما کې دعا او په غثه کې یو په درې ورځ دې په خی کې یو او په غثه کې دعا باب ما جاء فی اجر الکاهن باب دے پا بیان دا اجر او دا مزدوری دا کاهن کی کاهن تا پختو کی ترویتی وئی چاوئی زد مستقبل پا خبرو پوئیگم زپا غیبو پوئیگم او دا حدیث اصل کی مخ کی راروان دے دا پا بواب نکا کی بتا سو تراشی او بابو فی سمن انکل کی براشی پا بواب گیو کی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا اللیسوان ابن شہاب عن ابی بکر ابن عبد الرحمن رحمهم اللہ تعالی عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لا مبارک صحابی وی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی منا کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کمن انکلد پی سود سپینا چیز پہ خرسے دا کاروبار کے دیکھ رائے مو اختلاف مشکات شریف کتا سلطیر بعض اہل علم دا مطلق سپید پی سون انکار کئے چیز دا ناروازی اباد علماء وی چې د کوم سپو شریعت د ساتنی اجازت کړي نراغ خرصول مرسول درستی و مہر البغی او د کسب د بدکار زنانانا و خلوان الکاہن دو جرد د کاہننا خلوان اصد کی خوک سیز توائی گورا شیری نہیں توائی اکثر وید تداور کو دیرے کی تھی مراد اجرت د کاہن نے ایرا چلاز گولوے قسمت معلومو مغیب معلومو نصیب معلومو او قدیر سالی ندا تارے دا شرک و کفر دے ندا اجرت ام حرام دے حالا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت التعلیق باب دے پو بیان داوتی چراغلی دی چم کروح دی پغاڑا کس شیوی زاندول تعلیق وی غاڑا کس شیوی زاندول اور ازوندول لکتاویز تار کنجکی گٹھنا و به قال حدثنا محمد بن مدوه قال اخبرنا عبيد الله عن ابي ابن ابي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله تعالى قال دخلت على عبد الله بن عكيم ابي معبد الجهني وإذ ورد النشر فعبد الله بن عكيم رضي الله عنه أبي معبد الجهني دا بعد وید مخضرمین ند دد اللہ دا حبیب اغا خط اور ادنے اوچی جہین قبیلی تے لے گلے وَبِهِ حُمْرَةٌ اے اعوذ و به حمرۃ ما دد تپوس کولو د بیماری عیادت د بیماری تپوس و اعوذ مازد دی بیماری تپوس کولو و بیهی او پدی عبداللہ ابن حکیم دوان حمرتن حمر و بیماری داوی پدی مخو بدن د پاس راشی او بدن اپڑ سی او داد تواعونیو کسم دے اے راستی کی صحیح و شروع کی صلاح فقلت نماوی علا تعلیکو شیعن آیا تپا غارا کیو شیعناوی زاندے اے گورا صحابی یا صحابی تو ایتا غارا کسی ہے تو وہ بیمار ہے قال الموت اقرب من ذالک وی مرد دین دیر نزیر اے اقرب من ذالک نعوذ باللہ من ذالک دا خود شرک او قسم دے مرد نزدید دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی کریم علیہ السلام فرمائے من تعلق شے انچاس رازون کو پغاڑا کیو شے وکلی لیہ دے اغیت اس پار لیشی اے دا نفی دا پارا دا دفی دا ضرر دا پارا لیغی تو سپاری نگو ردی پلک توجہ تیو خدا پلاسو کتار تولی پخفا کتار تولی باشمان تا پغارو کی گٹونا تارو نا چولی کنجکی چولی دیمان خود دلیل نشتدہ اتفاقی ناروادی اپا جی کی دا صحابہ و دا تابین اختلاف دے کہ یو شرید قرآن نا تابیز لیکنو او بار تابیز کی دا اللہ نمونہ و صفات لیکنو دا جائز دے کنا توجہ بدا نیو جماعت او یو طائفہ دا صحابہ و تابین و ایشدا جائز دی او دا قول دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص او رضی اللہ عنہم آلے او دا رائشی بینم من قول لی او پدی بان عمل لی دا ابو جعفر الباقر او دا امام احمد رحمہم اللہ او دیگه حدیث کی سراغل چند رقا دنگونا و تمایم تاویزونا و تیوالا آدامیو کسم ده تاویز دلا شرک ده و ایدینا مراد آغا تاویزونا دی چپائی کی شرکی الفاظ نکلی شمیوی ندائی ده قرآنی تاویزونو چپائی کی لاللانو گنا و صفات نکلی داوی ده جواز قائل لی او یو دلد عالمان نوائیش ندام جیز نی داد ابن مسود و ابن عباس و رضی اللہ عنہما قول لے او داد حذیفہ و عقبہ ابن عامر و ابن حکیم و رضی اللہ عنہم قول لے او دایو قول لے دیو جماعت تابعیننا دیوی داشے درس ندے جائز ندے بعد آگی اصول جی ذکر کری دی ویتا لگو رسید تاویزونا مالی ناچے نا تاویزوالا خطا لخی نشدی کی سولی کل نکل اکثر و عوام تپتنی او شرکی تاویزونا پغالو کے چولی باغی کی مدد و نصرت غیر اللہ نہ غفتیشی پائے کیا حامان یا شداد او یا نور شرکی الفاظ پکیوی شرکی الفاظ پکیوی بہرحال دی مسئلہ کی دا صحابہ دا وقت ان اختلاف دے بعد لوئی خلق علماء چی اغل ایر دندار تقوی دار دی تاویز نہ کئی وی داغی ہوا جایدہ ذکر کئی چکچر مونگا نکو نو دا خلق بزیدیا اہل شرک و اہل بدعتا او طریقه دا چې تاسو دم درود کوي اره چا په دم درود او تعویذ دی بیمار په صدا سره عقیده پیدا کی ناشنه درجه تعلق پیدا شي او سبا په شرکیات او بدعات کې واقعي نشي وحدیث عبد الله بن اوخیم رضی اللہ عنہ انما نعرف من حدیث ابن ابی لیلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید عن ابن ابی لیلا نحوه بما نعودی خنتی فمانا عددی اب عباب کی حدیث دے دو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہونا اغا حدیث دائی مسند احمد و ابو یعلا و تبرانی ذکر کرے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ما اوریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشی فرمائے من تعلق تنیمتا فلا تم اللہ له چاچس تاویز راز انکو دکار دی پورنشیر